Una peixe de guapa, un casbó li va passar, col arribar-li al peix de fora, un al ull li va saltar. Diu que no era peix blau, ni d'escata tampoc. Diu que n'era lliscós, amb un punt tot vermellot. Diu que n'era una pixota, la que l'ull li estrupellà. I té por per més que xanguet sigui, quan amb ella li arriba davant.